عم سيادي كي ما تقول سماني للرضيادي همت سليمة بزرفي عم سيادي كي ما تقول سماني للرضيادي. بسم الله الرحمن الرحيم كنا خاج بي نوي تامبالي ان شاء الله موي خاج بو مجي بي تيتري بي من داي دانا تود سيرن بطوبا لن مايام انا نفال خطوبا كو بغ باركه مالين نتي يالا نيول في طوبا ام كو لاقل فلا بور يالا دا داجال مبولم يو يي جوخ كو سيرن طوبا مي غاتيل تاو يي بور يالا دا داجال مبولم ماي جوخ كو سيرن طوبا مي غاتيل خين يي bur yalla da dajale mbollem ndam yi jox ko serigne touba mi danel mbeur yi bur yalla da dajale mbollem alquran jox ko serigne touba mi don sun bambulan bur yalla fan na jelte dotul nangu l'islam ju jox ko sos na fi ay jangu nasa alil islam inda ghurbati ladal jazairi muniru turbati sagane wul l'islam tabax na jakam matal na ay domum digal ay dongam sagane wol l'islam tabax na jakam matal na ay domum digal ay dongam amul lukoy takal ci mbollem yadi moy ben jant werna mbollem gox yi luñ def ludul nasru yi jox ko kat amul fulle ci ñun te lolo kat moñi matal luñ def ludul nasru yi jox ko kat amul fulle ci ñun te lolo kat moñi matal yilit na ay jinne ke nit mo jara xam moñi fegal lori jinne ak nit ak xërem lo gis ci kaw bor yalla def fi lola barke serigne touba le lepp ni la tawbila ak xewal yi ak sun yef yi moko waral dak na sun rag rag yi moy wecc jinni man na sekk wëru way kon wëru len moñu fegal moy sun way moy wecc jinni man na sekk wëru way kon wëru len moñu fegal moy sun way tay sa serigne ba ahmadul khadim yalla ko teddal raw na len mbolo mi amul morom rawnay morom amul morom amul morom rawnay morom amul morom neena ko yaadu jant yaama niital xamna bu wer bur yalla mo la jital nasna samagru jox la ya ka sel ya tedd ya mag tedem ba jall ma lay wayal de wala tay de yale yal nak ma wuyu farma sax yobale teral nga mbacke alquran ya tekki magal nga yalla sab serin nam mbacke sa sunu yaangi tok di fuk lu yalla di jang alquran bu wer am fulla sa sunu ngay bindulu ay kamil di wey ngir jëmi yalla ya kamat ya gëna way sa sunu ngay bindulu ay kamil di wey ngir jëmi yalla ya kamat ya gëna way sa sunu ngay jangulu ay kamil yu mat sa sunu ngay farlo ko jëf ya matuut sa sunu ngay jangulu ay kamil yu mat sa sunu ngay farlo ko jëf ya matuut kitabu rabbi kana li wa kuntu lahu walillahi bihi sakantu julit ni xamnañ ne emo morom ba tax joxnañ la roy ya ñu raw ya mëna dox nekkal ta fir dawsi cha hurul ayn nekkat finun dinu sorel lu joonu yalla la may ay mbeg ba tax fo tollu beg bakaro ngay duggu sa kër ya tax ma jak lam yanhuni ila dukhulil janna ghayru busharatil ali dhil minna yaay kenn ya mag te magal yalla ya tedd ya mat ya wayof am fulla ya sel ya xay ya la foot am diine ya ag ya ka sel jef ak yene ya kawe ya sori tayo ya farlu ya bari ngor koy bagn la dotul serlu ya kawe ya sori tayiw ya farlu ya bari ngor koy bagn la dotul serlu ya kawe ya sori tayiw ya farlu ya bari ngor kuy bagn la dotul serlo yow say xosay in ñoo di leer leral nañ fepp fu leen dem gaay yépp gindi nañ amo morom amo morom amo morom amo morom amo morom amo morom man ma ngi lay sante ci say xosait li annaha arshadu kulli qa'id hadani allah wa innahu al badi'a wa qadani lahu bi anwahi al badi'a ya la la magal ma waral sawax ji magga te mo reeyal sa yene ak jef ji yalla la magal mo wara sabax ja magata mo reeyal sa yeneek jef ja sunu borom tup na bu yeet sa jef yi jegal may ngir samab serigne ban ban yi jegal may ngir serigne bi sa ayeb yi jegal may ngir serigne bi sa bakkar yi bisub deber bi laari tup tay tambule fasal legeyal sa serigne bi dembule man luma am yalla ma jox lolo bu yeer ci barke serigne touba mi raw te mustawa yalna matal sed wicci raw ayeb yi ci bis ni tay ba faw ak bakkar yi yalna matal sa yene ak paspasi baraw ndog ak shaytan ak bon bon yi yalna matal sa yene ak paspasi baraw ndog ak shaytan ak bon bon yi sunu borom tumna ci serigne bu mag ba bon bon yi ak ayeb yi ak bakkar ya sedel ci altine nitubna moy ya ak gaaw ak aljuma ngir bon bon ya tumna ci tay ak alkhamis ge jallon bolek dibe talata alar ba jawon jegal ma ngir serigne bi bagn ma top xamna ni sax topoma kon ma wop leral nga sa bet yi weral sa cieur yi def ma ma don koy laq faw may yi te lepp sak mbaxa ci barke sa serigne bu mag bi bolé yor bu wer lepp njariñ sunu borom del soti wa may xewal ci sa serigne fo tollu fum ko fogul defal ñoñam ñuy ngeen gi ñoñ ak wa kërëm def leen ñu doon ñeegën di sam ab deram defal ñoñam ñuy ngeen di ñoñ ay wa kërëm def leen ñu doon ñeegën di sam ab deram dotil sayir maane ci mom muy xitti far xëccël ko sax tan ci mom ya koy defar ya mom nit ak jinn defal ñom ñepp juk ñewuy ci señ bi ci njubam ndax te ñu jak ya mom nit ak jinn defal ñom ñepp juk ñewuy ci señ bi ci njubam ndax te ñu jak ya ma xamal ya xam bu wër amul morom motax mana amul morom amul morom señ bu mag bi raw na mbolem goor ya nga xitukal de su ko yan mboccor ya yalla dakoy bokore wo ay gayam te li ma wax moko waxon ci mbindam baha bi allahul kiram al ghurra wa bi baqa'i an-nabiy sarra bu ëllëgé kën du ko réré kon jërul xéxa xulo ndax lool lepp day lejeul bu ëllëgé kën du ko réré kon jërul xéxa xulo ndax lool lepp day lejeul bu ëllëgé kën du ko réré kon jërul xéxa xulo ndax lool lepp day lejeul gaaw leena gaaw top serigne bu mag bi amul morom moy yermande borom bi sunu borom da xol ba xamné aduna aajana koy xamlé ka wax lol neubuna mu andi serigne touba mu don fi yermandem muy ginde tay xamlé ci kaw baye ki dom man sant na bur yalla ndax moma xamal serigne bu mag bima amal luma amul man sant na bur yalla ndax moma xamal serigne bu mag bima amal luma amul mama xamal luma xamul moma gënal ludul jëmam yalna saxal la koy gënal man moma mom joxna ko sa lepp ak alal tay roy ci mom bolek di xol fam ma reddel yow sa borom sédel ne man tay joxna sa bop fasiyene di jëf lol deguna ginnaw sama tup tup geer tay jéggulu mbolem samay bakkar ta dolé jéggulu tumna ci alar ba samay bakkar bu wër and ak ayib yi lola kat moy lima war tumna ci alar ba samay bakkar bu wer and ak ayibi lola kan moy lima war tay wo serigne bu mag bi ngir waqante and ak teggin nako bur ma fatte yalla la magal yalla mo la selal yalla la teddal yalla mo la kennal yalla la jital yalla mo la andil mbalim samay yalla mo la wetal bur yalla mo la may te mo la dolil yalla la agal yalla mo la tibbal yalla la xam bur yalla mo la sotil ya mat ci kaw ya mat ci bir do deungal ya jekki saw ay kala ya mat ab sikim ya mati nop ya ma neex bari hikam sey bagn rafet ngay moñ dere tay sama nday wero badar ya mat ci lepp mat nga way boy wax da ngay misal de leral ndax ñu xam boy jef di jital yene yaay ki gëna xam fo toll ya ngay jang ba ngay way yonen ya sopp yonen mi la jox lepp lu gën yonen bi beg na lol ci say wax ak jëf yonen bi fum tollu de wax la jëre jëf dekkal nga sunnam ya waral ihru badar fuñ tollu sax ci mbeg de mang ko dila dar dekkal nga sunnam ya waral ahlu badar fuñ tollu sax ci mbeg de mang ko dila dar ya dem ci geej ye ngir ligeyal mustafa salla alayhi rabbuhu bil khulafa fa tollu ya nga jef lu bax ya mata xam ya mata am yalna la am yalna la xam te mo morom ku bayiwul tuddi morom na xamni sa khalima moy wetal ko mom say xele may xande bu yer amul morom yalla ko jital madi khadimul khadim ne len ci kaw amul morom yalla ko magal def ko muy abdan khadim kuy beugalal bidiwi ci baramam ne ko bidiwi ñoko tass yakaram kuy gamle ba ak gelem da xelul kuy gamle ak kewel ci bay da setluul gelem du ba kewel du bay li nañ ko xam gaynde du mus jaan du jalal matna xalam ko ba du nak donte dañuy nuro kanam serigne bu mag mi mo waral samas gi xam ko ba du nak donte dañuy nuro kanam serigne bu mag bi mo waral samas gi xam naza'ani min al-waral baqil qadim 'allamahum bi annani al-'abdul khadim ko xamne ni donul le ken mana xalam boy xamne dag na ayatan moñu eulem moy ken mo rafet jef ak dox ak waxin yalla ko teddal modi yermadi judun nod na bakam dak na shaytanir rajim ak yi kurel mo raw ñaraw ci sun borom te kali nak yalla bu yer mo saf xorom mo ag moy ko xamne ki amul tilim da'watu bil furqan rabbiyal mu'in malaktu nafsiya wa zahzahtu la'im ken duko dab lepp lu bax moy kiko fop nagn masse ngoy ci mom ndegem ken duko dab lepp lu bax moy kiko fop nagn masse ngoy ci mom ndegem ken duko dab alhamdulillahi ala al-khadim dil judi wat tafdil wat taqdim yalna saxal wayal ko ak maggal ko yalna saxal begal ko ak selal ko yalna rawi baye ak imam ci sa serigne ak gaay way ak ni ñewat te dey serigne ak ni fi tew ak raw gu wer go xamne du am du may metti ci len fuñ ne min ghayri afatin wala aqdari fi hadhihi dar wa tilka dar man santana yeenu murid geureum na samu serigne sant gu wer man labna seyna ci mom xamna ne mom amul morom amul morom rawnay morom rawnay morom man top na ko wayi ak bayit yi diko begal di daw itam bon bon yi xamna ne moma may ci dunya mbek musax lola waral may sant ndax muy gëna sax neena ko ya de jant ya wakirlu xam la nga yoonu yalla ya ka doylu ya sel mbacke balla aisa begal nga sa mam ma ca na wel gorsa ma sawalu radiyallahu ta'ala anha yalla la doylo mo waral nga doyñu yalla la fessel mo waral nga duyñu yalla la maggal mo waral nga mag yalla la teddal ya ka mat ya ag do daanu ya ka sori kaw ya wëru way ñun wëru nañ ci yow biir jappela way do daanu ya ka sori kaw ya wëru way ñun wëru nañ ci yow biir jappela way jito nga gaay yalla yépp yépp ya mata am ya raw ci tour bi fop ya ka begal ñol mak ya feñal ko ci say khosida ya ko wax ya xam ko do faatu faw ya ko wax lay lola amna ñu lay gis li ma wax ci fi la do faatu faw ya ko wax lay lola amna ñu lay gis li ma wax ci fi la yuallimul hayy alladhi laysa yamut al khalqa anni abadan lastu amut do faatu waxtu ya ka sel do fatte lewi ba jall tursi anil mawti baqa'ullahi aqani allah alwajhillahi yalla la def ngay jent tim wa senegal ak bepp julit ya fi don abori jall al haji neena señ bi raw nay baaya de su ko jot yalla ko may ay laaya señ bu mag bi moñu mag moy kenn de su ko sofel ay waxam moy jenn man moma tekkil farna ay bakara lola waral mo doliko yaakara joxna ko sa bop ci bis bi altine djebuluna ci mom ci tay ak fuma ne ci zaktasin ci wéru gam la boyal sa lepp jox ko sa serign bi may matal fasiyene na wakilu tay den nirlu ci lepp lepp lu may ko tay gor gorlu rayena samay bon bon faral may bakkar barkati bi manako yow yay jambar seyna ci serign touba ba fatte baya ñepp ngi ñew luga ke ndar ak gaaya serign bu mag bi moma ñor moy wajur moy sama lepp moma doy fi sa keur soxna ke dom yalla bu muy am benn ciir ci sama xol yanna geureum man lam ma ciir birna ni serign bu mag bi rawnay baya yalla borom bi moko may ay aya man sant na lol te geureum na serign ba mayna ay yiw moma def serign ba ñepp ngi may jublu di yaakar barke tay sako ñaan jappem way ju tek ñepp ngi may jublu di yaakar barke tay sako ñaan jappem way ju tek serign bu mag bi moñu mag mo tek moma ci jog ngir yalla dox ba jek serign bu mag bi moñu mag mo tek moma ci jog ngir yalla dox ba jek bur yalla rek mo waral jepp jefam lolo waral bur yalla maggal ay jefam yengom ya ak dalam ya ak mbiram ya lepp la bolé joxo ak pass pass ya sak yengo ak dal gi ma am momako jox mayna ma ay leer mo wara sa jep wax yal na fi sax tay yengo tay dal ak jubal gaay yi ko top ñuy xamaat tay gëna dal yal na fi sax tay yengo tay dal ak jubal gaay yi ko top ñuy xamaat tay gëna dal taxna ba kenn jaqatul ngir ay ñoñam nital na ñepp bañu genn ci glandam taxna ba kenn jaqatul ngir ay ñoñam nital na ñepp bañu genn ci glandam ab jant nak sa su soxé fepp lendam yala de bur bur yalla moy atay jëfam yal na fi sax samsan alat moy jambar man maagi sante yalla tay farlo ka xaar serign bu mag bi do moromum gaaya gaaya ngi ñew ñi dekk ndar ak gaaya serign mag bi do morom serign bu mag bi do moromum gaaya gaaya ngi ñew ñi dekk ndar ak gaaya rawne ci turub gaaya mo don waja yalla ko wajal sora fi nataja rawne ci turub gaaya mo don waja yalla ko wajal sora fi nataja alhamdulillah ala alkhadim khadim khairul khalqi zit taqdim yalla ko jital ma waral ñu jitu kuy bëgg soppi loolu daldi jootu yalla ko jital ma waral ñu jitu kuy bëgg soppi loolu daldi jootu yalla ko jital ma waral ñu jitu kuy bëgg soppi loolu daldi jootu nañ nangu ñun wërna ne raw nay baaya amun worom ne gaaya gaayu baax sa yene moy sax ci ligéeyel señ bi ak xéete way yoy xamlé jëm bi señ bi sopp serign touba bi wer moy mbir mi yal nañ ci raw mbollem jigam fil xawmi man kat dama jeful lu reey lo xamne dana ma xettile elek ba fimne emma ludul fimne serign touba na yal na ma nangul lolo ndaxte yana moy kenn mo wetch jindi moromam amul morom yalla ko def muy komam andina xewal natalat na keur yi mota basa xol sedd ak sa kër yi man momo dolel siduna xamna ci mom lo xamne ni dina ko wax ci ay solo mom rek mo fi don ko set ci bakkar ndax musta may man magi fi tay yakar nako emo morom teurel nga non ya tubab yi daw nañu sa ten yi sawna nako emo morom teurel nga non ya tubab yi daw nañu sa ten yi sawna xewal gu feñ ya ko waral ya neub yalla la feñal ndax ñi gem di soppu raw nga ci yonen gaaya wi ya mag hassanu jox na lay wayam ya ag dejji nga ra yow tag fi dhal asri fa nurukal muniru fina yasri ya tax bamay way ak di wax yu faddu yo xamne ni ya ko lemon ya seddu ndax ya ma wax lo mo waral may mana wax du jëm ci yow no mana mel du ay larax sa suma de way la di gis xewal yi lola waral bamay baril sa waye xamna ni yow fek fanu jëm yaay ki fi raw mota ma sax fi yow tena la ewlew fo ma sa tok tuddu fa yalla sun borom fo ma sa tok xamle fa yalla sun borom fo ma sa tok leer ko bam doli ko kom fo ma sa tok nit ñaanga fo fa ngir solom fo ma sa tok ko tok fa xamne sun borom jox na le ngir mo xamne ni yow ya ko lem ko ma sa wax dara du fatte lan ko wax diko waral muso di wax jenn la rax lo ma sa wax am ne talo xalat mu am yalla la may lol ak lenen ya bari ndam ko ma sa jangal xamna yalla sun borom ko ma sa yar xamna borom am ma la yem xam le borom bi yalla ak yonam wa mo le fi indi yam wan yonam wa setan day yoxo ci kaw ngir maytu leru xasi day di daw di waxtu dor nga ko aybal fimna los wa nawina ngir say xasida magna dak nga setan ci say xasida fum man jam defa ci say xasida murid yep ma senan di len durus ci katno ak yalla borom bi bur bi dess yalna nga doli katno ak murid yi ñu len di jangate durus ci keer yi yalna nga doli katno ak murid yi ñu len di jangate durus ci keer yi yalna nga am la nga bëggon ak lo xalat yalna nga am sëg bëgg tay ak lay ñëwaat yalna nga am lu kenn mësta laq yalna nga raw lori gimin ak yaq yalna nga muccu sax fi tay xamal ñu lañ xamuton yalna nga sax di jox ñu dundal di dundal kër yi ñeppi sant ngay gëna leer ci dund bi bëpp jant amal la ngay sakko ci yalla ak yonneen ñi sant yalla ñun ci yow ak yonneen rawal ñu feek fofa te dakk nax nax ak jep lor ak lori bat ak lori wax am nga lu ken amul defal say dekkuy way ñuy dekkuy way jandati ñuy xewu way am nga lu ken amul defal say dekkuy way ñuy dekkuy jannati ñuy xewu way lo wax mu am waxal borom mu indi am ndox mu neex mo xamne dotul fendi santa ngeerin lañ fas ci fi ak fofa leral ñu fi ta doli leer ga fofa sarin ñu ay yi dakk sun tartar yi ñi sant bus bi set ci bir sun kër yi ko am lu bax ya ko ko may baaxal ma mag ñima nekkal ya mo mom ya tal ma werna ni doto faatu kon del dik di set ci sa kër gi ba far fi dekk werna ni doto faatu kon del dik di set ci sa kër gi ba far fi dekk raw nga ñi jitu won bu wer ya boole yalla la jital delu may la doole man santana tay ñaan ci yow nga may ma khaside gi don luy waral nga may ma ngeerum lu mer dul top fi daare ni boole saxal sax beug doona may ni may ma ci mom xewal gu gaaw ba yeme fuñ ko fe jange ci biral mbari mi may ma ci mom xewal gu gaaw ba yeme fuñ ko fi jange ci biral mbari mi بجاهك العالي وجاه حبك صلى عليه ربنا بجندك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كون نك بوك يي مل ن لي نيي نون ماتنا تا موي تيري بي سيرن الحاج مبكي خادم الخادم دفتو ديكو فتح الباقي القديم امون باس باس ني ديفال كوكو سون موي كادو غير ني مانتا جانغول مان كو جارنيو كون ماتال نانكو سي كاتنوك يالا ñaan sun bon defal na ci tawfiq tan nangul lu jef yi diko ñaan mo señ alhaji tam yalla guddal afam te wiral ko ci liggey ba am solo bi muy def diko labire jidin ñi yal nako yalla degeural katanal ko defal ko tawfiq ta agal ko yenem te lepp señ tuba gërem ko barka cheikhul khadim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Al-Nasiq خير المحجات.